एक षष्टितम सुक्तम अर्थ हे सोम इस रस को इंद्र के भक्षण के लिए निकालो तेरा जो रस युद्धों में 99 शत्रु के नगरों को नष्ट करता है अर्थ उसी समय शत्रु के नगरों को तोड़कर सत्कार्य करने वाले दिवोदास के हित के लिए शंबर तुर्वश एवं यद को जीतकर सोम ने यश प्राप्त किया सैनिकों ने सोम रस पीकर उत्साह बढ़ाया तथा दिवोदास के हित के लिए शंबर तुर्वश एवं यद को जीतकर विजय प्राप्त किया और उनके नगर तोड़ दिए अर्थ हमारे लिए हे सोम तू जानने वाला होकर घोड़े दे दो और गौओं से युक्त सोने आदि धन से युक्त सहस्त्रों प्रकार के अन्न युक्त धन प्रदान करो हमारे लिए घोड़े गौएं और सोने आदि सहस्त्रों प्रकार का धन प्राप्त हो ऐसा करो अर्थ हे सोम तुझ सोम की पवित्रीकरण करते हुए मित्रता संपादन करना चाहते हैं अर्थ जो तेरे रस धारा से छाननी के नीचे उतरते हैं हे सोम उनसे हमें सुखी कर हे सोम संपूर्ण विश्व का स्वामी वह पवित्र होने वाला सोम तू हमारे लिए वीर पुत्र उत्पन्न करने वाला अन्न और धन भरपूर दे दो अर्थ नदियां जिसकी माताएं हैं इस सोम को 10 अंगुलियां शुद्ध करती हैं वह सोम आदित्य प्रकाश से मिलकर रहता है नदी के जल में सोम रस मिलाया जाता है तथा वह शुद्ध करने के पश्चात सूर्य प्रकाश में रखा जाता है अर्थ रस निकाला सोम छाननी के ऊपर जाता है वहां इंद्र एवं वायु के द्वारा सूर्य की किरणों से उस सोम का संबंध हो जाता है अर्थ हे सोम मीठा और सुंदर वह रस हमारे यज्ञ में भग तथा वायु के लिए पूषा के लिए मित्र एवं वरुण के लिए मिले अर्थ हे सोम तेरे संबंधी रस का जन्म उच्च स्थान में हुआ है जो लोक में तू रहता है वह लेती है वह बड़ा सुखकारक तथा महान अन्न रूप है सोम रस का जन्म ऊंचे पर्वत के शिखर पर हुआ है वहां से वह सोम पृथ्वी पर लाया जाता है वह सोम बड़ा सुख देने वाला अन्न रूप रहता है अर्थ इस सोम से मानवों के सब अन्न इसे प्राप्त करते हैं तथा उनका उपभोग भी करते हैं सोम से बहुत अन्न तैयार किए जा सकते हैं पकाने की विद्या से ये सोम के अनेक खाद्य पदार्थ तैयार हो सकते हैं अर्थ हे सोम धन से युक्त सोम हमारे यज्ञ के योग्य इंद्र वरुण एवं मरुतों के लिए रस निकाल कर दो हम सोम का रस तैयार करेंगे तथा वह रस इंद्र वरुण एवं मरुतों को अर्पित करेंगे यज्ञ में यह समर्पण किया जाता है अर्थ श्रेष्ठ रीति से उत्पन्न हुए जल में मिश्रित होने के लिए सिद्ध हुए शत्रु को नष्ट करने वाले गौ दुग्ध से मिश्रित हुए सोम के पास सब देव पहुँचे सोम से रस निकाला उस रस में जल का मिश्रण किया गौ दुग्ध उस रस में मिलाया ऐसे सोम का पान करने के लिए यज्ञ में सब देव आकर पहुँचे हैं अर्थ जो सोम इंद्र के अंतःकरण में रहता है उस सोम को ही हमारी स्तुति रूप वाणियां माता अपने बालक का सहाय करती है उसकी भांति स्तुति करके संवर्धन करें अर्थ हे सोम तू हमारी गौ के लिए सुख दे दो तथा पोषक अन्न दो और प्रशंसनीय जल को बढ़ाओ अर्थ सोम बड़ी वैश्वानर अग्नि की ज्योति विद्युत की भांति विशेष शोभायमान उत्पन्न करता है सोम रस चमकता है उसका तेज शोभायमान दिखाई देता है ज्योति की भांति वह सोम दिखाई देता है विद्युत की भांति वह चमकता है अर्थ हे सोम छाने जाने वाले तेरा रस दुष्टता रहित आनंद बढ़ाने वाला होकर मेढ़ा के बालों की छाननी से नीचे उतरता हुआ छाना जाता है सोम रस आनंद बढ़ाता है किसी तरह हानि नहीं करता ऐसा यह रस मेढ़ी के बालों की छाननी से छाना जाता है अर्थ हे सोम तेरा रस बलशाली होकर तेजस्वी और विशेष प्रकाशमान होता है सर्व जगत को प्रकाशमान करता है अर्थ हे सोम जो तेरा आनंद देने वाला देवों को प्रिय और पापियों को नष्ट करने वाला रस है उस रस के साथ अन्न रूप में प्राप्त होवो सोम रस आनंद देने वाला अतः देवों को प्रिय है पाप का भाव नष्ट करता है तथा वह रस श्रेष्ठ अन्न के रूप में प्राप्त होता है सोम रस उत्तम अन्न है अर्थ हे सोम तू शत्रु रूप अमित्र को नष्ट करता है और प्रतिदिन युद्ध करता है तथा तू गौवे देने वाला और घोड़े देने वाला हो। अर्थ हे सोम, तू सुख से रहने वाली गौओं के दूध के साथ मिलकर तेजस्वी होता है। जैसा शेन पक्षी अपने स्थान में आकर बैठता है, वैसा सोम गोदुग्ध से मिश्रित होकर यज्ञ में बैठा रहे तथा तेजस्वी दिखे। अर्थ हे सोम, जो तू बड़े जल प्रवाहों को रोकने वाले वृत्त को नष्ट करने के लिए इंद्र का संरक्षण करता है, वह तू रस के रूप में यहाँ रहो। अर्थ उत्तम वीर पुरुष होकर हम शत्रु के धनों को जीतेंगे। रस निकाले सोम, शुद्ध होकर हमारी स्तुतियों को बढ़ाओ। अर्थ हे सोम, तेरे रक्षण से सुरक्षित बने हमें शत्रु की भांति आचरण करने वाले को नष्ट करने वाले होंगे। हे सोम, अपने नियमों में जागृत रहो। अर्थ शत्रुओं को मारकर दान न देने वाले शत्रुओं को मारकर सोम रस इंद्र के स्थान को जाता है। अर्थ हे सोम, हमारे लिए बहुत धन भरपूर दो, हिंसक शत्रुओं को पराजित करो। हे सोम, तू हमें वीर पुत्र वाला यश दे। अर्थ हे सोम, जब तू शुद्ध होकर यज्ञ करने की कामना करता है तथा यज्ञकर्ताओं को धन देने की कामना करता है, तब सैकड़ों शत्रु भी तेरी हिंसा नहीं कर सकते। अर्थ हे सोम, बलवान रस निकाला तू, रस भरपूर रीति से दे, जनों में हमें यशस्वी कर, सब शत्रुओं को पराजित कर। अर्थ हे सोम, इस तेरी मैत्री में हम उत्तम अन्न से तृप्त हुए सैन्य लेकर हमारे पास आने वाले शत्रुओं को हम पराजित कर सकेंगे। अर्थ तेरे भयंकर आयुध शत्रु का संहार करने के लिए हैं, वे आयुध अति तीक्ष्ण हैं, अतः उनसे सब हमारे शत्रुओं से हमारी उत्तम सुरक्षा कर। वीरों के पास उत्तम तीक्ष्ण आयुध रहे, वे आयुध शत्रु को नष्ट करने में समर्थ हों। हमारे शत्रु को पराजित करके हमारी उत्तम रक्षा करने में वे आयुध समर्थ हों। दिसष्टतम सुक्तम। अर्थ शीघ्रगामी ये सोमरस छाननी में से नीचे उतर रहे हैं, सब प्रकार के सौभाग्य ये देते हैं। सोमरस छाननी में से छाना जाता है, यह सब प्रकार की सुविधाएं देता है। अर्थ बलशाली सोम बहुत पापों को नष्ट करते हैं, हमारे पुत्रों के लिए और घोड़ों के लिए सुख और धन करते हुए छाननी में से जाते हैं। अर्थ गौवों के लिए तथा हमारे लिए आकृष्ट करने वाला धन तथा अन्न तैयार कर देने वाले ये सोम उत्तम स्तुति को प्राप्त करते हैं। सोम से गौवों को और इनको धन तथा अन्न प्राप्त होता है, इसलिए इस सोम की स्तुति की जाती है। अर्थ पर्वत पर उत्पन्न हुए सोम का आनंद देने के लिए रस निकाला है, जलों में वह मिश्रित किया है। यह सोम शेन पक्षी की भांति यज्ञ में अपने स्थान पर बैठता है। सोम पहाड़ के शिखर पर उत्पन्न होता है, उसका रस पीने से आनंद होता है। वह सोम रस पानी में मिश्रित किया जाता है तथा उस सोम रस को यज्ञ में अपने स्थान में रखा जाता है। अर्थ देवों को प्रिय यह सोमरस श्रेष्ठ स्वच्छ अन्न गौवें अपने दूध से स्वाद बनाती हैं। यह सोम ऋतुजों के द्वारा रस निकाला जलों में मिश्रित किया तथा शुद्ध किया है। अर्थ बाद में याज्ञिक लोग यज्ञ में मीठे सोम के रस को अमर बनाने के लिए जिस प्रकार घोड़े को सुशोभित करते हैं, वैसे दूध आदि के मिश्रण से सोम को सुशोभित करते हैं। अश्वमेघ में घोड़े को सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार सोम याग में सोम रस को गाय के दूध आदि के मिश्रण से सुशोभित करते हैं। अर्थ हे सोम, संरक्षण के लिए जो तेरी रस की धाराएं मधुरता को श्रवने वाला संरक्षण के लिए स्रवती हैं, उन धाराओं के साथ तू छाननी में बैठ। यज्ञ सबके संरक्षण के लिए होता है, उस यज्ञ में सोम रस की मीठी धाराएं छाननी में से छानी जाती हैं। अर्थ वह सोम इंद्र के पीने के लिए मेढ़ी के बालों की छाननी में से नीचे उतरता है तथा यज्ञ के पात्रों में बैठता है। यज्ञ में सोमरस इंद्र को पीने के लिए दिया जाता है, वह रस मेढ़ी के बालों की छाननी से छाना जाता है तथा छाना जाने पर वह यज्ञ पात्रों में रखा जाता है। अर्थ हे सोम, अंगिरों के लिए मीठा लगने वाला अन्न के साथ घी एवं दूध दे दो। अर्थ यह सोम विशेष दृष्टि देने वाला, छाना जाने वाला, पानी से उत्पन्न होने वाला, बहुत अन्न देने वाला यज्ञ स्थान में रखा है।